teatro comigo na família, agradeço o convite de Zeretti, o Sr. Krav, e os três, e as famílias de Zeferino, São Papa de Vicenza, e para que você tenha hoje com aquela sanção, na nossa. Gostaria de agradecer a Sr. Agostinho Skipa, Skov e Chavalec, e Sr. Krivni Učitel, i četvrtek je gost mučeništva Sveti Gana za Krstnika. U petak od 10. Roza iz Line, Devica. U subotu je gost Svetega Rajmonda Nonatusa, Krščevalca. I 1. septembra je 1. septembrska nedelja, 15. september, 5 nedel, 12. pobitnošna nedelja. Imen Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, spoštovani katoličani. Sveti Ludvik IX. Je bil rojen 25. aprila gospodov leto 1215, se pravi, pred kakšnimi 800 let, nekaj več kot 800 leti. In je živel 55 let, ko je bil star 12 let, bil je sin Ludvika VIII. Kralja in kraljice Blanche, njegove mame. Ta je mama. Zdaj imam njeno podobo, stala njegova mama. Potem, no in ko je bil star 12 let, je postal kralj. Vidite, 12 let, ampak seveda, ker je bil star 12 let, še ni mogel kraljevati. Francosko kraljestvo je bilo pa najmogočnejše kraljestvo takrat na času, je pravi Francija, da je takrat kralj na viško svoje moči, vojaške in seveda duhovne, moralne moči. In je potem njegova mama Blanche kraljevala na mesto njega. In mu je rekla, večkrat mu je rekla, pravi, moj sin pravi, večkrat, da te imam rad kot tvoja mama, bolj kot, pač kot svojega otroka, pravi, ampak pravi, raje bi videla, pravi, da bi mrtev padel k mojim nogam, kot da bi kdajkoli napravil smrten greh. In to so bile besede njegove mame, temu bodočemu kralju, najmočnejšemu kralju, kot takrat, 13. stoletja, vidite, in te besede seveda si je dobro zapomnil. In poskušajte se spomniti morda, če kdaj, morda kdaj kakšen vaš starš, oče pa vam kdaj rekel vam kaj takšnega življenja, ali pa če danes to otrokom pravijo, ne, verjetno ne, vidite, danes, ampak to je bila prava mama, vidite, imeli dobri očetci, so bili katoličani, tradicionalni katoličani, vidite, in so videli, vidite, kaj je najhujša stvar, največja zona na tem svetu, vidite, smrtni greh, vidite, ki žali Boga, neskončno se žali Boga, vidite, si da vsak smrtni greh pogubi nemarljivo dušo za slovenčnost v pekel. No, vidite, tako me mama ima tako zabiševala, vidite, in to se je seveda Ludvik dobro zapomnil, Ludvik dobro zapomnil, in ko je bil star 19 let, se je poročil s tole princeso, tle imam na fotografiji, imenovala se je Margarita iz Provence in je imel z njo 11 otrok. Vidite, on je bil izredno, zakaj bi se odnikljati, on je bil kralj, najmočnejši kralj takrat na času. Bil je izredno pobožen. Vsak dan je bil pri nekaj tridentinskih mašah. Vsak dan, pri nekaj tridentinskih mašah. Vsaj eno uro na dan je molil in sveto premišljeval. Ali kot rečemo, meditiral, pa ta meditacija, zdaj beseda se redko uporablja, vidite, zato, ker je pač, so pač imamo zlorabo te besede, vidite, za druge meditacije, in so meditacije. Spravi, vsaj eno uro meditiral, molil na dan, vsak dan je molil, kaj mali ofici Božje Matere Marije, ki smo ga sem dal, ki se ga odlomiti, vsak dan. Vsak dan pred nekaj maša je bil, vsak petek se je spovedoval, vsak petek je bil pred sveti spovedi, vidite. In nosil je pod svojo kraljevsko obleko, spokorno rašvinasto obleko in se bičal zelo, zelo pogosto. Vidite, delal veliko pokora. Zakaj? Za sebe in ne za svoje kraljestvo, za svoje podanike, ki so bili naslednji njegovi duhovni otroci, kot kralji. On je bil pravi oče. Vidite, boril se je proti vsem mogočim grehom takratnega časa, tudi proti prostituciji, proti preklinjanju in tako naprej, vse te stvari je preganjal, vse te grehe, vidite, ki se takrat bliže na tem svetu, vidite, in se zida je ogromno, vidite, crkva, tudi na čast Mariji, crkva, samostano in tako naprej, in ogromno zavodov, vidite, zavodov ali ustanov, za slepe, recimo za 300 slepih ljudi, za bolne, tako in drugače bolne, vidite, In vsak dan je čez sto reveže pogostil pri svoji mizi, včasih jim je celo sam stregel. Revežem, vidite, sam stregel. Njihove ostanke jedo tudi za njimi včasih, vidite. In vidite, bi zelo, zelo, zelo ponižen, čeprav bi namoč še kratkega časa. A vidite, zgled velike ponižnosti, vidite, pomna zgleda našega gospoda Jezusa Krista, vidite, in za naše gospe Bože Matere Marije, vidite, ponižnost, vidite, brez ponižnosti ne moremo ne biti. Tako da, živijo, vidite, vsega, recimo, če pogledamo danes predsednike, recimo, predsednike Rusije, Kitajske, Amerike, kogarkoli že, razumete, vsi živijo na veliki nogi. Dobro, recimo, razne tiste izjeme tam v Ameriki, Trump, on je pobojen, on je protestant, ne, nekaj rečem. Ampak je, ima nekaj, od vseh predsednikov bi rekel, je še najbolj krščanski, najbolj pobožen, vidite. Ampak, vidite, noben ne more, ni presega, vidite, tega Ludvika IX. Kralja, ki bi res znal mogoče za celem svetu, vidite, in je bil res gled pobožnosti in ponižnosti, vidite, vsem svojim podanikom. In ta pobožen kralj, vidite, je bil tudi veliki vojskovodja, vidite, in šel je v sveto dežela, vidite, šel je v sveto dežela dvakrat na križarsko vojsko, vidite, kaj reševati, rešiti svete kraje izpod oblasti muslimana, vidite, kaj ti muslimani so naši katoličani, vidite, pobijali, preganjali za izdele za etike, vidite, on jih je šel pa reševati, vidite, to je bila pravična vojna, in ko je šel prvič dol, je njegova mama Blanche umrla in mojit nazaj, ker ona pač ga je nadomeščala, ko je bil tam, pa njegova žena so ga namještali, se mora vrniti nazaj, da je šel, da je kraljeval v Franciji, in ko je šel drugič, vidite, na križarsko vojno, se je dogovoril s sicilskim kraljem na Sardiniji, da bo sicilski kralj prišel svojo vojsko skupaj, bo sta skupaj rešila svete kraje izpod oblasti muslimanom. Sicilski kralj se je nekaj mudil, pa nekaj zavdačeval in med tem je zelo predolj, da blizu Tunisa so oni pa čekali tega sicilskega kralja, kralj Ludvik svojo vojsko, vidite, so se tam mudili, vroče je bilo, in seveda našli na Francozi so navajeni to vročino in potem so izbruhnile epidemije in je to on tudi sam zbolel in je potem zbolel, in ko videl, da se bliža, tudi njegov sinov je umrl tam blizu Tunisa na tej križarski vojni in potem poklical svojega sina, naslednika, najstarejšega Filipa in mu je lepo navodila, no, kako naj kraljuje, ko bo on umrl in potem je rekel, naj ga položijo na tla in je potem na tleh umrl, a seveda prijel vse zakramente in potem vse zakramente, potem se rekel, in potem je molil psalem, Gospod, prihajam tvoje svetišče, ker te bom hvalil in hvalim tvoje ime in potem je izdihnil svojo dušo in danes je v nebesih, sveti Ludvik IX. Vidite, res veliki kralj, 30 let, tam nekaj se ga imam tam na konju gor, on se je zavetnik Francije, poleg svete glavne Aške, pa še ena je, ena živika francuska, mislim, da so tri veliki svetniki francuski, vse francuzi ima dosti svetnikov, vidite, veliki zgled, vidite, kako lahko nek politik, on je bil duhovnik, on je bil politik, vidite, ampak bil je bolj pobožen od vseh od našega papeža vse kanališka, kot so morenih on, bolj pobožen, kot so svetilja. Vidite, bil je pravo trentinsko mašo, vero, pravo nadnaravno vero, ki nam je Bog razodel, vidite, nauk in moralo. In zato potem se daj tudi med bil tak, je živel tako sveto, vidite. Danes ljudje nimajo prave maše, ne prave vero, nauk in prave morali, potem seveda živijo, kot živijo, in podnevno škadale, da bo celom svetu vidite odmelo, in se ljudje režijo, pa ne celom delajo norce iz njih. Tako je, ne more drugače. Če imaš pravo mašo, vero, nauk in moralo, potem je možno sveto živeti, brez tega ni mogoče. Vidite, on je dokaz, kako lahko, ne samo kako more, ampak kako mora nek politik, vidite, živeti in mora imeti zakaj, za temelj svoje politike, kaj? 10 Božjih zapovedi, evangelij, od Boga razodeto vero, če tega nima, je vsa politika brez vrednosti, zapomnite se. Dokler Slovenija ne bo imela tradicionalne katoliške ustave z 10 Božjimi zapovedmi, vidite, z evangelijem kot temeljem katoličkimi politiki, lahko politiki delajo kar hoče, lahko se po trepalnicah meče, vidite, ne bo nikoli boljša Slovenija, vedno bo kriza, kakšna moralna, duhovna in seveda tudi ekonomska kriza, v kateri danes živimo. In seveda nas bodo preplavili ti migranti, vidite, iz Azije, Afrika, bej da jih 500 milijonov še čaka, da bodo prišli v Evropo. 500 milijonov jih še čaka tam na tistem koncu, da nas bodo preplavili, vidite, in iz nas napravili muslimane. Ja, tako je. Vidite, naši vrli evropejci pa kaj delajo, vidite, ker imajo ustave, ki niso ustave brez Božjih zapovedi, pa brez evangelija, brez katoliških politikov, ja, kontracepcija, ločitev zakona, abortus, ubijamo, rijemo, rijemo, rijemo, otrok ni, mladih ni, ja, uvažali bomo črnce, tam iz Azije, pošteno divite, pa došli, ja bodo prišli, pa nam bodo vrat ove porezali, pa bomo imeli, vidite, tisto, kar smo si zaslužili. Ja, tako je. Vidite, za vsakim grehom vedno je zade, kaj Božja kazen, ne more biti drugače. Božja kazen, vidite, ljudje, namesto da bi molili, pa rožnjo, vidite, so kaj isto na uro, kaj živijo za svoje, majhne užitke, vidite, in briga je, kaj bo zanimivo, kaj bo zanimivo, a vidite, prišla bo sodba, ko te vdajte odgovor, vidite, na svoj dan, za vsak, trenutek časa. Vidite, nečem gledam okrog takole, kako ljudje preživljajo počitnice, takole pa vidim, vse se reče, to so pravi, doktorirani strokovnjaki za zapravljanje časa. Za zapravljanje časa, ki je Božje zlato. Na tem svetu imamo samo nekaj let, teoretično, da potem pa so večno nas čaka ali pa kaj nebesa. Vidite. To so pravi strokovnjaki za pravne časa. Ne ve, kam bi s časom, kaj bi sami sabo. In se da potem sami na mislim hodijo po glavi. Mora biti drugače. Vidite, jaz stane ob 6 zjutraj, pa grem spat ob 10, vidite, pa noben, ni nobenega dneva, da bi bil dnev dan za me predolg. Nobenega dneva ni. Ni, vedno je dan prekratki, bi še kaj molil, kaj napravo. Zato, ker molim, študiram, berem tako naprej, vedno, vam nekaj, vedno nekaj delam, nikoli sem vedel delam. Vidite, tako bi moralo biti, tako ne, to je katoliška, to so katoliške zapovedi. Ja, no in vidite, recimo, en zgled, recimo, kam pripelje, recimo, brezbožna, kam pripelje brezbožna politika, vidite, neki narod. Poglejte, Poljska. Poljska je v Evropi eden izmed narodov, ki je procentualno najbolj katoliška. Mislim, da imajo okrog, kaj sem, 80% katoličanov, nekaj menjih procentov so pač brezbožni kar naprej. Vidite, najbolj katoliška v celi Evropi. In kaj imajo, vidite, imajo, po celi Poljski imajo, LGBT-ici, imajo svoje pohode ponosa, ki niso že kako kot pohodi na puha, vidite, na čistosti. Vidite, in na Poljskem je bil nekem kraju, kako se že tisti kraj imenoval, nekem kraju, Plocku, v Plocku je bil tak pohod, LGBT pohod, no in iz tega pohoda je tale fotografija, vidite, ti pohodniki zadaj s tistimi svojimi magičnimi zastavami, vidite, ob strani jih vodi policija, policija varuje te pohodnike in pred njimi se je pojavil v Plocku 15. star fant, ki mu je ime Jakob Barilla, po poljsko, ne, s križem v roki in na križu v rožne venc, se pravi, z Jezusom pa zmrjo v roki, takole in je vstava pravi, ne, pravi, kot je pač pravi, ne, pravi, to, kar delate, ni po Božji volji. In kaj so kaj je policija naredila? Prijeli so ga in so ga odnesli proč. In on ima samega sebe tradicionalnega katoličana, katoličana, in potem, ko je po latinsko pel Salve Regina, tam na pločniku, so prišli policisti, pa rekli, kaj tam deš, nas ne gre proč, ker tam gre pohodniki, in ni hotel proč, in so ga prijeli, no in potem je to druga fotografija, kako ga nesejo proč policisti, vidite, tega Jakuba Brlja, 15. starega fanta. Vidite. Vidite, on je bil zelo pogumen, ne, križ je dobil od domačega župnika, tam v Plocku, ne, je rekel, župniku je šel, pa rekel, dajte mi en križ, pa on župnika ni hotel dati, ker se je bal, da ga bodo tisti pohodniki, da ga bodo na tla vrgli postrulni, ne. Pomo ga je pa le dal, pa je dal pa gor še rožni venec na križ, vidite, in je šel pred njih in jih pogumno, vidite, jih je, to mi je Jože resno poslal, vidite, in se je pogumno oporil, vidite, temu. On pravi, ja, tu pove, pravi, jaz sem molil Božji materi, pravi, ki je zgled čistosti. Potem so policisti prišli pa ga vprašali, kaj naj gre tam proč, potem pa ni hotel priti. Ja, pravi, in jim je rekel, pravi, jaz jim rekel, pravi, aj, kon drugega, pravi, jaz nočem iti tukaj proč, pravi, kaj ti udeleženci tega pohoda, pravi, uničujejo mojo katoliško vero. Vidite, pokvašte mi enega duhovnika, ki bi to napravil, pravi, uničuje mojo katoliško vero, pravi, in profen, kar bi, bogoskrunstvo, pravi, in oskrunjajo, pravi, poljsko zastavo, ker na poljsko zastavo dajejo gor Maurico. Vidite, ne samo poljsko zastavo, tudi Marijo iz čenstvo hove dajo okrog aureolo, dajo iz Maurice in Jezusa, da Jezusa pa Marijo iz čenstvo hove slike dajo Maurico gor, vidite, kaj se, mislim, to je pa res skrunjenje svetih podob, se na poljske zastave. Vidite, to delajo ti ljudje, tudi, ki so na objektno vsi na poti upakal in seveda živijo proti Božjim zapovedim, vidite, in to je pa, vidite, posledica kaj? brezbožne politike, vidite, in seveda nauka evolucije, kozmične in biološke, vidite, ki učijo naše otroke v šolah, pa seveda ljudje, če se imajo samo za više za opice, potem seveda potem ni, potem seveda to ni greh, potem je to seveda krepost za njih, ampak seveda vidimo, da je to samo, vidite, kaj pretvarjanje in pretvarjanje, vidite, in laganje samemu sebi in laganje seveda drugim ljudem, ampak seveda Boga ne moremo nalagati, on je resnica. Ja, no in še za konc, samo še eno to stvar. Za konc bi vam samo še enkrat rekel, jaz sem vam tam res delil prejšnji teden, pa prej 14 dni sem vam delil tiste pozdrave, ki jih je Božji služabnik Paul de Mol, Benediktin, vidite, ki jih je, nami, ki jih je razširil, zelo širil v svojem življenju, Belgijec, on je živel v 19. stoletju, po mojem je največji čudovnik od 19. stoletja, poleg Janeza Boska in teh čudovnikov. No, in te pozdrave sem jaz dobil te njegovem že napisu in te knjigi, teh njegovih čudežov. In ti pozdravi so tukaj zadaj, čisto zadnja, sta zadnja list, samo vidite, ker na spletu obstaja še eni pozdravi, ki so mečkem spremenjeni, tistih pozdravi, ja, tisti je po moje modernizirano. Ampak to so pa tisti iz njegove knjige, ki jih on širil. No in pravi, da je k njemu prihajala neka gospa, tukaj v knjigi pravi, ki mu je večkrat pripeljala kakšne bolnike, da je za njih molil, pa jih, da jih je zdravil, če je bila Božja volja. Pravi, in ko ga je nekoč obiskala, iz Ursela je bila doma, ko ga je nekoč spet obiskala, pravi, ji je dal nekaj teh fotokopij, teh pozdravov Device Marije, pravi, in potem mi je rekel, pravi, naj obdrži eno fotokopijo za sebe, ali pa kopijo za sebe, kaj je bila fotokopija, kopijo za sebe, pravi, druge naj pa dal svojim domačim družini. No, in potem je pa ta gospodič, mislim, da gospodična, mlajša je bila, je pa rekla, pravi, oče, pravi, dajte mi še eno fotokopijo za mojo prijateljico. In vidite, kaj je odgovor rekel, je pravi, ne, ne, je rekel, pravi, ta mlada gospodična, pravi, pa te molitve ne bom molila. Njemu je Bog razvedel, zakaj ne, pravi, in pravi, pa res je, pravi, čez nekaj časa je ta gospodična odpadla od vere in stopila na pot pogubljenja, vidite, na pot odpada, vidite, koliške vere. Na njemu je bilo dano vidite, vidite, se pravi, kako pomembno, vidite, da eno stvar, recimo, molimo in da je lahko taka, če nočemo te molitve moliti, da imamo do odpada, nje, lahko pomeni, da smo na poti, široki poti, vidite, ki vodi pokal ne po nebesa. Ne bom rekel, da ta molitev ni obvezna, razumete, nečem rekel, da je to, razumete. Ampak je pa zelo lepa in jaz jo molim zjutraj in zvečer. Vsak dan, dvakrat na dan jo molim, na glas, kleče in potem, ko se na koncu se prekrižam, mi načitelj se nekaj, a on pravi, pater Paul de Mol pravi Marija, 100% vsake, ki to molitev moli, pravi s iskrenim srcem, pravi s iskreno, blagoslovi, ko to molitev zmoli, jaz verjamem, da tako je. Vidite, to je edina pot, edina rešitev. Današnje evangelije, vidite, govori o Jezusu, ki je ozdravil gluho nemega, se pravi človeka, ki ni ne slišal, slišal pa govoril. Pravi in je takoj spregovoril, pravilno spregovoril, da to je seveda povedal čudež, kaj vemo, da otroka treba naučiti govoriti. Vidite, in samo to je za nas, za naši svet, vidite, naš svet je gluh, za Božjo besedo, gluh za tradicijo, vidite, ravno kot modernisti in papeži in kardinali, gluhi so zdaj, vidite, kjer so zaslepljeni od hudiča, seveda in padlih angelov, vidite, in samo Jezus jim lahko, vidite, pomagal in priprošnji, kaj odpre ušesa, odpre usta, da bodo pravo govorili, znali Božjo besedo, pravo vero znali, ne pomagali se živirajo, in da bodo rešili svoje nemarljive duše, da bodo videli, vidite, kaj je prav, pa kaj je narobe. Samo Jezus pa Marija in to velja seveda za posameznike, za narode in tudi najprej seveda za politike, kot je bil zgled recimo naš 9. min očeta in sina svetega duha. Thank you.